зирам. Пустинното небе тежи над мен като безплодна лира. Не че небето в мен е празно, не че реките в мен са мъртви, не че градовете в мен са неотзивчиви и като пустинни вихри улиците ме въртят из тях. А защото не предвидих сушата, а защото хвърлях камъни по всички изворни места и навред се разпилявах и надребно се раздавах без да си без тях. Само от големия дъжд ме дели. Затова е този вик към облаците. И това проклятие. И този страх. Облаци, мечти от дъжд или от прах. Проклинам ви и ви обичам като първи грях. Тъжни и весел. Втичай, настигни ме бяг. Втичай, и в нашето детство. Тебе ще се върнем пак. Чака. твоето сърце тихо трепи за мен. Без мен. За мен. Ни известни, я не може. Северина, момиче от сняг, всяка зима е северен знак. Аз го имам с песен от юг. Северина, радост за друг. Ти като сняг тихо вали, ти кос моята любов, ти се топи и навява тъга. Песента ми, песента ми, навява тъга. Северина, момиче от сняг, момиче от сняг, на приказна фея, на приказна фея, е северен знак, е северен знак. Целуваме силно и под снега тръгва зима, бяла тъга. И като сняг навява тъга. Песента ми, but we don't end. Вярвам в теб, любов, но кажи ми кой тази нежността, веността. Вярвам в теб, любов, и да няма път. отивам натам да открия закъсняла и млада мечта. Скъпо есено име Мария, спи под купчина мъртви. Shaping.